stało. Krajowa ósemka w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin. Trzeba jeździć objazdami. Oprocentowanie kredytów i depozytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekspertów. Zdaniem analityka biura maklerskiego TMS Brokers Bartosza Sawickiego, także w najbliższym czasie Rada nie zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych. Obniżka stóp teraz nie wpłynie już na bieżące wartości wskaźników inflacyjnych. Ona byłaby wskazana rok czy półtora roku temu, bo właśnie tyle trwa okres pomiędzy decyzją a jej wpływem na procesy cenowe w gospodarce, więc decyzje teraz byłyby decyzjami spóźnionymi i tak naprawdę bezcelowymi. Niedawno Rada Polityki Pieniężnej deklarowała, że stopy pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca września. 65 lat temu władze komunistyczne ustanowiły Order Budowniczych Polski Ludowej, który stał się najwyższym odznaczeniem państwowym. Teoretycznie był przyznawany za zasługi dla odbudowy kraju i umacniania nowej władzy. Ci, którzy okres PRL-u pamiętają, mają jednak inne zdanie w tej sprawie. To się dostawało za to, że się komunistów popierało. No chyba tylko za to. A pamięta pan, kto go dostał? I sobie wzajemnie oni tam dawali, jeden drugiemu. No za jakieś przodownictwo w pracy, głównie górnicy jacyś na przodku, którzy rąbali węgiel, dostawali albo w hucie. Order dostali m.in. Władysław Gomułka, Wojciech Jaruzelski, Bolesław Bierut i Konstanty Rokossowski. Ale jak dodaje historyk Jan Żaryn, za pierwszym razem przyznano go także osobom z klasy robotniczej. Ta tradycja, która w 1949 roku jest bardzo widoczna, bo tam te ordery otrzymują również jakaś pani włókniarka z Łodzi, dwie, trzy osoby z tej szeroko pojętej klasy robotniczej, ta tradycja będzie oczywiście podtrzymywana, ale te proporcje im dalej to zaczynają się bardzo mocno krzywić w stronę aparatczyków partyjnych. Order Budowniczych Polski Ludowej został zniesiony specjalną ustawą w 1992 roku. W demokratycznej już Polsce powrócono do tradycji przyznawania Orderu Orła Białego jako najwyższego odznaczenia państwowego. Ustanowiono go jeszcze przed rozbiorami. Więcej na ten temat w audycji zapraszamy do Trójki po 16 w serwisie Trójki. To już wszystko. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady, ulewy możliwe na południu, a na wybrzeżu lokalne burze. Jutro więcej słońca i zdecydowanie mniej deszczu. Opady pojawią się jedynie na Podlasiu i tam tylko 20 stopni. W centrum 23, a na Dolnym Śląsku 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piosenki z płyt koncertowych. Żywiołowe wykonania utworów znanych i mniej znanych artystów. Godzina muzyki z dużym ładunkiem energii. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Już dziś, kilka minut po 22. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Od jutra w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po orzeźwiającą nektarynkę jedynie po 3,66 za kilogram. Soczyste, słodkie nektarynki tylko po 3,66 za kilogram. Bo od jutra w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Na wakacyjnych trasach mnóstwo uczestników naszej 44. akcji kolarskiej pedałują we wszystkich województwach. Ruszyły jak co roku obozy wędrowne. Czekamy na ciekawe relacje z tras. Te prace posłużą do wyboru laureatów konkursu. Warto się przyłożyć do sprawozdań, bo super nagroda czeka. Zwycięzcy po pobycie w Warszawie pojadą penetrować kolarskie szlaki w rejonie Szklarskiej Poręby, a później lecimy z rowerami na Ibizę. W naszym konkursie mogą wystartować wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat. Jeśli już teraz jesteście na trasie, radzę jak najszybciej przysłać sprawozdanie. Ostateczny termin przyjmowania prac to 2 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje konkursowe również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2 kółka. A teraz trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska pojedzie z nami na szlak nadwarciański. Ten szlak nadwarciański w samej Wielkopolsce liczy blisko 380 km. Ja tym razem zapraszam na jego zachodni odcinek. Na północ od Poznania, właściwie wyjazd z obrzeży Poznania przez Biedrusko do Obornik, Obrzycka aż do Międzychodu, a po drodze raz będziemy jechali po prawej stronie rzeki, raz po lewej. Również ciekawa przeprawa przez Wartę do Chojna i ciekawe miejscowości po drodze z gotyckimi kościołami, z zamkiem odbudowanym w Sierakowie, ze Staliną. A my jedziemy bocznymi drogami, czy tam są ścieżki? Jest wytyczony szlak rowerowy, oznaczony kolorem niebieskim, bo zazwyczaj tak się wytycza te szlaki, że te w pobliżu wód to są właśnie w kolorze niebieskim, dobrze oznakowany i poprowadzi właśnie przez ciekawe miejsca, również Wronki, gdzie znane więzienie, w którym między innymi przebywała Róża Luksemburg czy Jacek Kuroń. Chciałam powiedzieć o takiej małej miejscowości, właściwie to jest wieś z ciekawą historią, tą dawną i współczesną, i tak jak mówimy o Wąchocku i o sołtysie z Wąchocka, to Chojno to również znana w Wielkopolsce z anegdota. Najbardziej znana anegdota to jest o tym, jak Chojanie z dróbkami na Popsyckę przez las szli i stąd w herbie tej wsi jest drabina, którą właśnie ci Chojanie w poprzek szli przez las. Również w Obornikach jest kościół Świętego Krzyża, ciekawa budowla w kratę, budynek szachulcowy, no i w Obrzycku ratusz ceglany z ciekawym zabytkiem oryginalnym, ale nie pochodzącym z tego ratusza, tylko przywiezionym aż z Portugalii, obramienie okna renesansowe z 1527 roku. Ciekawy szlak, zapraszamy, przypomnę, szlak nadwarciański. Dziękuję pięknie. 10 minut po 15. W tonacji trójki. W dalszym ciągu dyżurują dla Państwa Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Adres się nie zmienił do studia. minimax@polskieradio.pl. No i nasi ulubieni artyści się nie zmienili. Zaczyna Ian Anderson. Let me bring you songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you Join go. The chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields, poppies red and roses filled with summer rain, to heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane, life's long celebrations here. I'll toast you all in any cheer. Let me bring you all things revised, galley hides, lute songs served in chilling ale. Greetings, well met fellow, hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nail. A singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhymes. Thank you. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all. Lata mijają, dekady mijają. Takie utwory się nie starzeją w ogóle. Songs from the Wood. Tytułowy utwór z długogrającej płyty. Mówi Ian Anderson, że to jedna z tych ludowych płyt. Songs from the Wood was one of those rural albums. It was the first album I made when I moved out to live in the countryside. To pierwszy album, który nagrałem po przeniesieniu się na wieś. Zawiera wiele elementów ludowych w takich utworach jak Jack in the Green czy Soul Steals Bells. Elementy wczesnej historii pradziejów Wysp Brytyjskich. Także religii. Mówię o stosunkach kulturowych, społecznych, które rządziły w dawnych czasach. Nie starałem się stworzyć niemodnej, tradycyjnej muzyki ludowej, tylko rockowe utwory inspirowane folklorem. Jest na tym albumie kilka dobrych utworów, które nadal lubimy grać. No i co? I teraz ten czwarty brakujący do kompletu z tych najważniejszych. Ian Anderson opowiadał mi o wielu utworach, ale przyznaję, że takim utworem, który do dziś jest wykonywany, chociaż w znacznie krótszej wersji niż oryginał. Gdybyśmy chcieli odtworzyć Państwu oryginalną wersję, to 42 minuty byłyby potrzebne. Oczywiście, o czym mówimy? O cegle. Thick as a brick. To jeden z dwóch czy trzech prawdziwych koncept albumów Jethro Tull. Thick as a brick was a one of the only two or three truly concept albums that Jethro Tull made, and I. Po wydaniu Aqualung wielu krytyków stwierdziło, że to był właśnie koncept album. Mimo, że ja mówiłem, że tak nie jest. I wtedy pomyślałem, skoro tak, dostaną to, co chcieli, ale jednocześnie zażartujemy z nich. Tekst napisałem tak, jakby stworzył go 12-letni uczeń. Okładka albumu wyglądała jak lokalna gazeta. Myślę, że użyliśmy czegoś, co reszta świata nazywa brytyjskim humorem. Przez to, że nadaliśmy mu trochę charakteru filmów Monty Pythona. Słowa są właśnie takie, jakie mógłbym napisać w wieku 12 lat. Poza tym, że pisałem je właśnie jako przedwcześnie rozwinięty 12-latek. Nie są zbyt mądre, ale zawierają elementy bardziej dojrzałych przemyśleń. Ogólnie jest to bardzo dobra płyta. Oczywiście są fragmenty, które bym zmienił, gdybym nagrywał ją ponownie. Ale jako koncept album jest to jeden z niewielu, które mają jakąś wartość. I dodam jeszcze, przynajmniej tak sądzę. Posłuchamy, mimo że utwór bardzo długi, ale zespół Jazz Roca, Lian Anderson, gdy koncertuje, ma taką przygotowaną, skróconą wersję. 8-minutowa i oczywiście na samym końcu zawiesza głos, instrumenty milkną, no a wtedy sala wykrzykuje, sala, amfiteatr wykrzykuje brick na końcu. Sprawdźmy, jak to brzmi. To unikatowe nagranie. Proszę sobie wyobrazić, z 1969 roku. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, you damn the same shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men up how it feels. To be thick as a brook. Castle virtues are all swept away, hey. In the tidal destruction, the moral malaise, hey. And the elastic retreat brings the close of play, hey. As the last wave uncovers the newfangled way, hey. Shoes worn at the heels, and your soft hand is rapidly healed, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. It's so far away. I'm a bad dream that I just had a day. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me back down the ages, let them sing the song. Yeah. Help in the night. yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Tak, oczywiście. Przy okazji, chyba Państwu złą datę podałem. To jest unikatowe nagranie, ale z 1991 roku. Mnóstwo listów dzisiaj otrzymuję od Państwa i cieszę się i dziękuję za wszystkie. Pytają Państwo, bo o koncertach rozmawiamy. Czy ja wiedziałem, że wczoraj koncert zespołu Red Box był w Mielcu? Tak, dowiedziałem się wczoraj późnym wieczorem. Naprawdę koncertów jest bardzo dużo. I jeszcze pytają Państwo o to, czy przytrafił mi się koncert Toma Jonesa. Też się dowiedziałem, właściwie już po koncercie, a przecież tak blisko i można dojechać. No i ostatnie pytanie już, bo to są ważne rzeczy dla Państwa. Kto wygra mundial, panie Piotrze, i czy pan ogląda? No więc nie, ale oglądam z Państwem w niedzielę wieczorem. Jedno oko na Maroko i w razie czego mam nawet taki instrument. Apito się nazywa, kupiony albo na Copacabanie, albo przy Marakanie, świeży i przywieziony, i mam, i żeby dla Państwa dawać znać, kiedy jest bramka. Mam zrobić? Mamy 25 sekund, tak? Bardzo proszę, muszę się odchylić, żeby nie było za blisko. Uwaga. Było słychać? Aha, to świetnie. To apito jest. Dostałem parę listów, czy ma pan ze sobą gwizdek. Nic podobnego. Apito. A-P-I-T-O. Na trójkowym zegarze w 17:30. Seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh my, your storm is gone. And I will bring the song for you, and I will carry on. Sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I will carry on. Flood. I lie beneath the rainbow. Now your tears have gone, and I'll sing my song for you, and I'll carry on. Miałem już przygotowane zupełnie inne nagranie do dzisiejszej audycji artysty Roberta Planta i to w dodatku z zespołem Led Zeppelin, którego nigdy jeszcze nie dodałem do tej pory, tak? Ale otrzymałem list od państwa i tam było: panie Piotrze, czy pan już wie, że będzie niedługo nowy utwór Roberta Planta Rainbow? I pomyślałem sobie tak: tydzień temu odtworzyłem go dla państwa w tonacji. Teraz słuchacz pisze, czy ja wiem, że będzie. A przecież ja wiem, że był. No to przynoszę jeszcze raz. To muszę po prostu. Jest sezon wakacyjny. I mimo, że obecność nie jest obowiązkowa, to odtworzyłem jeszcze raz. No a teraz wreszcie, bo wiem, że już parę osób czeka. Scorpion Child, taki zespół przyjeżdża do Warszawy pojutrze, w piątek. Będzie w Warszawie w Progresji. Gdyby chcieli państwo być naszą ekipą, bardzo proszę teraz do Grzegorza Zembrowskiego zadzwonić. 22 i 7 trójek. Posłuchajmy. We'll be right back. Nagranie, co? Przepisuję. Michał, Mariusz i Marzena będą naszą reprezentacją. Teksaskie granie, no, ale ładne. I tak, znowu państwo napisali, co za zbieg okoliczności, że to obok Led Zeppelin. Ale akurat Led Zeppelin dzisiaj taki delikatny, wymieniony. W związku z czym, no to trochę obok, ale trochę nie, trochę w zastępstwie może. Bo takich już nie ma. Dobrze, muszę przekładać swoje notatki. Scorpion Child wystąpi w Warszawie w Progresji pojutrze, w piątek. No i co? 19,5 minuty do 16. Gdyby audycja była dłużej, to bym musiał zostać w pracy, panie Grzegorzu. Pan tak napisał. No dobrze. Cieszę się, że będzie mógł pan o zwykłej porze opuścić pracę dzisiaj. Gdy szykowałem się do tych audycji dwóch, no, tej przed godziną i tej teraz, podzielonych na pół, powyjmowałem różne płyty i z okładki pierwszej płyty Marillion wypadł mi bilet i tam jest data. 18 kwietnia 1983 roku Hammersmith Odeon. To był dzień, w którym wdarłem się za kulisy i poznałem takiego drwala, wyższego ode mnie o dwie głowy chyba. I pomyślałem o tym, przygotowując audycję, że takiego artystę Fisha poznaliśmy od razu, od pierwszego nagrania i od pierwszego nagrania on już był naszym przyjacielem. Natomiast takiego artystę Iana Andersona polscy słuchacze usłyszeli po raz pierwszy w 98, jak mówi do nas ładnie, ale do nas po raz pierwszy. Natomiast muzykę jego znaliśmy przecież znacznie, znacznie wcześniej. Jeszcze raz nasz przyjaciel Fish. O tym pytają państwo, o całość, jak on cały ten album nowy widzi. To bardzo ładny fragment jest. Konsekwencje zbierały się od dawna. The consequences are kind of, they're in the album. You know, it's been a long time coming. Po 2007 roku, po wydaniu albumu 13 Star, było na około mnie tyle ciemności, mrocznych fal, że musiałem się cofnąć do akustycznych brzmień. Ale trasa Fishhead Club 2 i w ogóle granie na żywo tchnęło we mnie nowego ducha, uświadomiło, ile jest piękna w muzyce, jak cudownie może być tworzenie nowych utworów. Poczułem, że dostałem kolejną szansę otrząśnięcia się z tych mrocznych klimatów nowego spojrzenia. Gdy pod koniec 2011 turnę się kończyło, gdy zacząłem układać plany na rok następny, stało się jasne, że muszę nagrać nowy album. Gdy to sobie uświadomiłem, gdy zrozumiałem nieuchronność, poczułem strach. Bałem się, że to zbyt wysoka góra i że ja na nią nigdy nie wejdę. Nie wiedziałem, o czym pisać, nie miałem tematów, nie chciałem wskrzeszać po raz kolejny mojej przeszłości. Na szczęście, moje podróże, Kuba, Kostaryka, Wietnam, stworzyły coś na kształt fundamentu, na którym mogłem zacząć układać nowe cegły. No proszę bardzo, to zbyt wysoka góra. A 31 lat temu i parę miesięcy, gdy ukazywał się pierwszy album, to nie była zbyt wysoka góra? O to go zapytam przy najbliższej okoliczności. A teraz sięgam do tamtej płyty. Poproszę sobie wyobrazić, co to znaczyło wtedy, pierwszy raz w życiu, ni stąd, ni zowąd, przed wydaniem płyty, usłyszeć Forgotten Sons. And so as I patrol in the valley of the shadow of the trembler, I must fear evil. For I am but mortal, and mortals can only die. Asking questions, leading answers from the nameless, faceless watchers to parade the carpeted corridors. All quite all. Who orders desecration, mutilation, verbal masturbation in the guarded bureaucratic rooms? Minister, minister, care for your children. Order them not into damnation, to eliminate those who would trespass against you. For whose is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Amen. Approach, friend. Chodzili się państwo. Chciałem powiedzieć, że 31 lat minęło od premiery tego utworu, a mrówki po karku te same biegają, co wtedy. Państwo się rozochocili i najpierw piszą mi o koncercie Damona Albarna, który dał na Malcie piękny koncert na zakończenie Malta, a potem całą listę utworów Fysza, które powinienem szybko odtworzyć państwu. No, bardzo proszę. Może się uda, może Perfume River za tydzień przyniosę, bardzo długi, dziś nie chciało się wpasować. Proszę pomyśleć. Mamy parę tygodni podwójnej tonacji i trzeba okazję. No dobrze, na koniec tonacji. W ogóle się nie chce odzywać. Śpiewa tyłem do publiczności albo bokiem, tak jak ostatnio, jak był w stodole. No ale łączy wszystkich.

Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania i sportowe ubrania. Bo już od czwartku w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania. Damskie i męskie. Z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Lidl. Mądry wybór. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt? Skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer jeden w aptece. Kup dwa produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt, witam Państwa. Środa, 2 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Zarząd Platformy rozmawia o wyborach i aferze podsłuchowej, ale nie o stanowiskach. Koalicyjny PSL liczy na odwołanie ministra Sienkiewicza. Unia wydała zgodę na wędzenie produktów, ale stawia warunki. Za chwilę sprawdzimy, co na to producenci. Znamy już plany obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W serwisie kilka pierwszych szczegółów. Ale na początek polityczne puzzle. Od godziny obraduje Zarząd Platformy Obywatelskiej. Tematy spotkania to jesienne wybory samorządowe i dochodzenie w sprawie afery podsłuchowej. W związku z aferą koalicyjny PSL sugeruje dymisję jednego z podsłuchanych, czyli ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, ale sekretarz generalny partii Paweł Grasie zapowiedział, że żadne personalne decyzje dziś nie zapadną. Wszystkie decyzje personalne co do składu rządu to są decyzje, które oczywiście należą do pana premiera. Jeśli takie zapadną, to w odpowiednim momencie przez pana premiera osobiście będą komunikowane. Wniosek o odwołanie ministra Sienkiewicza już złożył PiS i Sejm zajmie się nim dokładnie za tydzień. Także wnioskiem tej partii o konstruktywne wotum nieufności dla rządu i powołanie Piotra Glińskiego na stanowisko premiera. Jeśli koalicja będzie mówić jednym głosem, te wnioski nie mają żadnych szans. Małgorzata Naukowicz. Po co PiS zgłosił swoje wnioski? Chodzi o prosty wybór, czy posłowie są za Donaldem Tuskiem, czy profesorem Glińskim, odpowiada Mariusz Błaszczak. Jeśli chodzi o ministra Sienkiewicza, wyjaśnia Błaszczak, to naszym zdaniem złamał on prawo. Pamiętajmy też o tym, że skoro premier Tusk nie zdymisjonował ministra Sienkiewicza od razu, to przynajmniej akceptował jego słowa i jego zachowanie. Pewny lojalności koalicjanta jest szef klubu PO Rafał Grupiński. Nie powinna się opozycja nadmiernie cieszyć i łudzić, że jakieś wyłomy będą w naszej koalicji. Eugeniusz Grzeszczak z PSL-u zapewnia, że ludowcy nie poprą konstruktywnego wotum nieufności. Taki jednoznaczny nie jest już, jeśli chodzi o ministra Sienkiewicza. Na to mamy jeszcze tydzień czasu, bacznie będziemy obserwować scenę polityczną. Wotum nieufności z Glińskim po prostu nie ma żadnych szans. To jest projekt, który się po prostu nie uda. Już raz był tu testowany, nie udał się. Rzecznik SLD Dariusz Joński dodaje, że Lewica poprze wniosek o odwołanie Bartłomieja.